czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. W świątecznym miasteczku w Leroy Merlin już jest świeża dostawa choinek. Formowana jodła kaukaska o wysokości od 175 do 225 cm z frezowanym pniem za 59,90. Aby ułatwić świąteczne przygotowania, dostarczymy je do Ciebie już za 10 zł. Regulamin promocji w sklepach Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 8 grudnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O sytuacji na granicy i wokół Ukrainy rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Łotwy. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,5 punktu. Projekt zmian w karcie nauczyciela Ministerstwo Edukacji przedstawi jeszcze w grudniu. Solidarność i wzajemną pomoc wobec zagrożeń ze wschodu deklarują Polska i Łotwa. O sytuacji na granicy oraz wokół Ukrainy rozmawiali w Warszawie szefowie dyplomacji obu państw. Zbigniew Rau i Edgar Rynkiewicz zapewnili o gotowości NATO wobec kolejnej ewentualnej agresji Rosji na Ukrainę. Przyjaźń i współpraca. Tak o polsko-łotewskich stosunkach mówił szef MSZ Zbigniew Rau. Jak podkreślił, te relacje zacieśniła hybrydowa operacja białoruskiego reżimu na granicach z Polską oraz Litwą i Łotwą. Wymienialiśmy informacje na temat aktualnej sytuacji na granicy. Jest ona nadal daleka od stabilnej, wymaga czujności, mobilizacji, stałej wymiany informacji i wsparcia. Obecnie Polska jest najbardziej narażona na ataki reżimu Łukaszenki, mówił szef łotewski dyplomacji Edgar Rynkiewicz. Jesteśmy w pełni solidarni i wspieramy naszych polskich przyjaciół i sojuszników. Odbyły się udane rozmowy naszych premierów i pojawiły się uzgodnienia co do wzajemnego umocnienia granic. Warszawa i Ryga deklarują też poparcie dla Ukrainy zagrożonej eskalacją rosyjskiej agresji. Konieczna jest jedność i solidarna postawa NATO, mówił szef polskiej dyplomacji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,5 punktu. Oznacza to wzrost podstawowej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego do poziomu 1,75%. Powodem było ryzyko utrwalenia inflacji na podwyższonym poziomie, mówi ekonomista Piotr Wielski i dodaje, że możliwe są kolejne podwyżki stóp. Komunikat na pewno nie zamyka drzwi do kolejnych podwyżek. Tam jest wyraźne stwierdzenie, że kolejne decyzje będą zależały od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja. Trzeba pamiętać o tym, że realne stopy procentowe, czyli ta stopa procentowa skorygowana o inflację, jest wciąż głęboko ujemna. Poziom stóp ma wpływ m.in. na oprocentowanie kredytów w złotych. Projekt zmiany w karcie nauczyciela zostanie przedstawiony jeszcze w grudniu, powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Chodzi m.in. o wyższe wynagrodzenie, zwiększenie pensum i więcej czasu dla uczniów przy zmniejszeniu biurokracji. Musimy już finalizować projekty ustaw. Dziś pan minister Czarnek zapowiedział, że wstępne projekty ustawy przed końcem roku kalendarzowego powinny być pokazane, tak aby przejść z dyskusji ogólnej na szczegóły, bo często te rozwiązania szczegółowe mogą budzić jeszcze jakieś wątpliwości, tam będą możliwe korekty. Ministerstwo Edukacji chce jak najszybciej osiągnąć porozumienie ze związkami zawodowymi i samorządowcami, aby nauczyciele otrzymali podwyżki od nowego roku szkolnego. Ponad 20 miliardów złotych kosztowały zrealizowane już inwestycje w ramach Krajowego Programu Kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe podsumowały dotychczasowe prace związane m.in. z modernizacją linii. Plan zakłada remont 9 tysięcy kilometrów torów, kilkuset przystanków i przejazdów kolejowo-drogowych. Udało się m.in. zmodernizować kilka ważnych tras, mówi prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Rembertów Zielonka Tłuszcz, linia Lublin Stalowa Wola w ramach Polski Wschodniej czy Szczytno Ełk i chyba ważny też odcinek, który był Krzeszowice Mydlniki, Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki. Pewnie jeszcze mógłbym wymienić kilka, na przykład linia obwodowa w Warszawie. Modernizacja skróciła czas podróży. Pociągi jadą szybciej, m.in. na trasach z Warszawy do Gdańska, Lublina i Radomia, a także na odcinku Katowice-Kraków. Zmieniamy środek lokomocji. Znany kierowca rajdowy Leszek K. usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mowa o śledztwie prowadzonym przez krakowską prokuraturę okręgową. Małopolska policja zatrzymała 6 osób, które miały dokonywać oszustw podatkowych podczas handlu luksusowymi samochodami. Zatrzymań dokonano na terenie Krakowa oraz Warszawy. Głównie w tych miastach działała grupa. Zakładano fikcyjne firmy, które kupowały luksusowe auta za granicą w autoryzowanych salonach. Pojazdy trafiały na krajowy rynek. Fałszywi kupujący wystawiali następnie puste faktury VAT i nie płacili za akcyzę. Z tego powodu, zgodnie z wyliczeniem śledczych, Skarb Państwa mógł stracić nawet 3 miliony złotych. Do przestępstw dochodziło w latach 2015-2016. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty o charakterze karno-skarbowym przeciwko dokumentom i prania brudnych pieniędzy. Grozi im do 15 lat więzienia. Dominika Kostakowska, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na Suwalszczyźnie termometry znów mogą pokazać minus 15 stopni, poza tym od minus 5 w centrum do minus 3 na zachodzie. Od jutra pogoda zacznie się zmieniać, na zachodzie padać będzie śnieg, najmocniej na Dolnym Śląsku. Na Górnym marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro nadal sporo chmur, przejaśnienia jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około zera w centrum, plus 1 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór Państwu. Dziś 45. wydanie Noc Harmonii w programie trzecim Polskiego Radia. Mimo że za oknem tak chłodny, wręcz mroźny wieczór, zabieram Państwa w niczym nieskrępowane muzyczne zakamarki, które mam nadzieję dobrze nas otulą, a będzie niebanalnie, odrobinę sentymentalnie i nie zabraknie też nowości, takich jak ta. I care, I'm gonna be there. Doesn't much matter what we do, I'm just here for two. I got you. Ta nowość to oczywiście zapowiedź nadchodzącej płyty znakomitego kalifornijskiego tria Moonchild. Płyta ukaże się 11 lutego 2022 roku, czyli już lada moment, a będzie to uczta dla wytrawnego słuchacza, więc i my zostańmy jeszcze przez najbliższą chwilę i podelektujmy się tak pięknymi dźwiękami. Wspominałam, że ta najbliższa niespełna godzina w radiowej Trójce będzie też odrobinę sentymentalna, a to dlatego, że dziś swoje 78. urodziny mógłby obchodzić, oczywiście gdyby żył, Jim Morrison. Osobiście nie wyobrażam sobie amerykańskiej muzyki z przełomu lat 60., 70. bez tak wielkiego wkładu, jakim bez wątpienia była twórczość zespołu The Doors. Przecież ich muzyka ukształtowała całe pokolenia i ja również zaliczam się do tych szczęściarzy. I wychodzi na to, że wciąż zostajemy w kalifornijskim klimacie. bridge and under Los Angeles. City of night, city of night, city of night, city of night. Woo! Come on! around me with a whip flow. With a little girl in a Hollywood bungalow. Are you a lucky little lady in the city of light? Or just another lone thing, yo? City of night. City of night. City of night. City of night. Wow. Wow. Od razu na sercu robi się cieplej. LA Woman, jedyny i niepowtarzalny Jim Morrison i zespół The Doors. My zostańmy przy utworze, który również wykonywał Jim Morrison. Ten utwór znany jest pod takimi tytułami jak Alabama Song, Moon of Alabama czy też Whiskey Bar. Oczywiście jest to utwór napisany przez Bertolda Brechta i Kurta Weila, a ja Państwu polecam to wykonanie Didi Bridgewater. To the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell ya we must die. I tell ya we must die. I tell ya. I tell ya, we must die. Show us the way to the next little boy. Oh, don't ask why. Baby, don't ask why. For we must find the next little boy. For if we don't find the next little boy, I tell ya, we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost our dear old mama and must have boys. Oh, you know why? Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost our dear old mama and must have boys. Thank you. the next little dollar. Oh, don't ask why. Don't ask me why. For we must find the next little dollar. For if we don't find the next little dollar, I tell ya, we must die. I tell ya, we must die. I tell ya, I tell ya, I tell ya, we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have dollars, don't you know why? Oh, moon, moon, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost our dear old mama and must have dollars. To była znakomita interpretacja Alabama Song w wykonaniu Didi Bridgewater. Myślę, że dzisiejsza Noc Harmonia w Radiowej Trójce bardzo miło i płynnie wybrzmiewa, bo mam propozycję, byśmy połączyli teraz polską wrażliwość z brazylijskim wydźwiękiem i do tego, gdy dołożymy znakomitą warstwę tekstową, otrzymamy prawdziwe dzieło. Nie, nie możesz teraz odejść. Bierzesz mi ostatnią wodę. Żar pustyni pali mnie. Bezlitosna płowa pustka. Mam spękane suche usta. Pocałunek mój to krew. Nie, nie możesz teraz odejść, kiedy cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Mów, powiedz, że zostaniesz jeszcze nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie, nie możesz teraz odejść. Jestem rozpalonym lodem. Zrobię wszystko, tylko bądź. Czarnych słońc. Nie, nie możesz teraz odejść. Popatrz, listki takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie spokojnie umrzeć jej. Bądź, proszę cię, na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Thank you. Tak śpiewać może tylko Hanna Banaszak, śpiewać piękne słowa napisane przez Jonasza Koftę. Ci z Państwa, którzy słuchają co tydzień Noc Harmonii w Radiowej Trójce, to zapewne już wiedzą, że mam słabość, i to ogromną, do tych niskich częstotliwości basowych. Chciałabym podzielić się z Państwem twórczością znakomitego słowackiego basisty o absolutnie niesztampowym, niepowtarzalnym brzmieniu. Panie i panowie, Juraj Griglak. Thank you. Thank you. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś mija 41 lat od zabójstwa Johna Lennona. W takim układzie nie może być inaczej. Zatopmy się w kompozycji napisanej przez Johna Lennona i Yoko Ono. Oczywiście mam na myśli utwór Imagine. Dziś ten utwór nabiera dodatkowego znaczenia i ma jeszcze większą siłę, bo wyobraźmy sobie, że nie ma granic, nie ma bogactw, chciwości i głodu. Przecież potrafimy to sobie wyobrazić, prawda? Nie wiem, czy na Państwa serce ma tak piękny wpływ ten utwór, ale moje jest bardzo spokojne i bije miarowo. I w takim nastroju, nastroju lekkiego wyciszenia, mówię dobranoc. Do usłyszenia za tydzień. Julia Sawicka-Kotomska. Zaświeć miesiącu, zaświeć miesiącu, na kadzidlańskie pole wyjdzi dziewczę. Rozmuzim się. ludzie no znają. Choćby po całym lesie.